Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tasalandı. Takatten düştü. Ona, korkma, tasalanma. Çünkü biz seni de aileni de kurtaracağız. Yalnız karın müstesna. O, azapta kalacaklar arasındadır. Dediler.